Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyła się akcja gaśnicza po katastrofie wojskowego samolotu na lotnisku w Gdyni. Sejm uchylił immunitety byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu i szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi. Jest śledztwo wobec byłego ministra gospodarki morskiej w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Na wojskowym lotnisku w Babich Dołach w Gdyni, gdzie spadł wojskowy samolot Bielik, zakończyła się akcja gaśnicza. Na pokładzie jednostki znajdowała się jedna osoba. Starszy kapitan Maciej Humanowski ze Straży Pożarnej w Pucku powiedział Polskiemu Radiu, że los pilota nie jest znany. Akcja gaśnicza już się zakończyła, teraz czekamy na komisję badania wypadków technicznych. Absolutnie nie ma żadnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. W samolocie podróżowała jedna osoba, nie mogę też potwierdzić żadnych informacji w tym temacie. Bielik to polska nazwa włoskiego odrzutowego samolotu szkolnego służącego do szkolenia pilotów sił powietrznych. Sejm uchylił immunitet Marcinowi Romanowskiemu. Posłowie poparli też wniosek prokuratury o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości. Posłowie zgodzili się też na uchylenie immunitetu byłemu szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi. Przenosimy się do Sejmu. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Witaj. Witam. I przypomnij proszę, o jakie sprawy chodziło. No, obaj prawicowi politycy mają uchylone immunitety do konkretnych właśnie spraw. Jeśli chodzi o byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka, to chodzi o powództwo cywilne ze strony byłego dowódcy operacyjnego generała Tomasza Piotrowskiego. W tle jest sprawa rakiety pod Bydgoszczą i oskarżenie generała przez ówczesnego ministra obrony, jakoby nie informował kierownictwa resortu o incydencie z rakietą. Oskarżenia padły w maju ubiegłego roku, a jesienią, tuż przed wyborami parlamentarnymi, oficer podał się do dymisji. Z kolei sprawa byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości Marcina Romanowskiego z suwerennej Polski to aż 11 zarzutów, jakie chce postawić politykowi prokuratura krajowa. Śledczy mają zastrzeżenia wobec nadzoru, jaki Romanowski sprawował nad Funduszem Sprawiedliwości i pojawia się zarzut o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także 10 innych, które dotyczą m.in. korzyści majątkowych, nieuprawnionych przetargów i postępowań bez finału. O czym mówiła z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz. Sejm przeciwny dekryminalizacji aborcji. Posłowie nie przyjęli projektu nowelizacji kodeksu karnego, który zakłada zniesienie kary więzienia za przeprowadzenie albo pomoc w przerwaniu ciąży. Przeciwni zmianom w kodeksie karnym byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz PSL. Rozgoryczone wynikami głosowania są aktywistki, które pomagają kobietom w przeprowadzaniu zabiegu przerywania ciąży. Po co pracowaliśmy przez kilka posiedzeń komisji i z dobrej ustawy została zmieniona pod posłów PSL, pytała Natalia Broniarczyk. Okazuje się, że w Sejmie mamy polityków i polityczki, którzy po prostu chcą, żeby matki nastoletnich córek miały sprawy sądowe o to, że pomogły swoim nastoletnim córkom w przerwaniu ciąży. I powiedzmy sobie to szczerze, to jest skazywanie kobiet na samotność, na strach, na ostracyzm i na 3 lata więzienia. Za odrzuceniem projektu zagłosowało 24 ludowców. Tylko 4 posłanki, Urszula Pasławska, Magdalena Sroka, Agnieszka Kłopotek i Jolanta Ziembak-Zik, były za. W klubie Koalicji Obywatelskiej w głosowaniu nie wzięli udziału m.in. Roman Giertych, Krzysztof Grabczuk i Waldemar Sługocki. Prokuratura w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez byłego ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Grubarczyka. Sprawa dotyczy przekopu Mierzei Wiślanej. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli opublikowanego w listopadzie wynikało, że wartość programu pierwotnie wynosiła 880 milionów złotych, a do dnia zakończenia kontroli wzrosła do blisko 2 miliardów. Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak uznał, że ze względu na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, niedopełnienie obowiązków, brak jest podstaw do odmowy wszczęcia śledztwa. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli minister nie określił zakresu finansowego inwestycji, a dodatkowo nie informował Rady Ministrów, że jej wartość wzrośnie o blisko 120%, tym samym utraciła uzasadnienie ekonomiczne. Śledztwo z uwagi na łączność przedmiotową będzie analizowane w jednym postępowaniu ze śledztwem dotyczącym przekroczenia uprawnień przez byłego dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Relacjonował Jakub Tomala. W najbliższą niedzielę, 14 lipca, spółka PKP Intercity uruchomi dodatkowe połączenia do Trójmiasta. Będą to 2 składy na trasie z Łodzi do Gdyni. Jeden z nich będzie kursować przez Poznań, a drugi przez Warszawę. Dodatkowe pociągi to efekt bardzo wysokiej frekwencji na tej popularnej wakacyjnej trasie. O dodatkowych połączeniach poinformował prezes spółki Janusz Malinowski. Zadeklarował, że zrobi wszystko, by umożliwić podróże koleją na wakacje.

Sprawdź wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A dzień dobry w ten jakże lepki i gorący czas. W takich okolicznościach przyrody rozpoczynamy weekend, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. W tonacji trójki. Wspomniałem o pogodzie, ponieważ oczywiście miała ona wpływ na wybór dzisiejszych nagrań. Nagrań zespołów często pojawiających się w naszych letnich audycjach. Środek lata i wakacji jeszcze przed wami. Mamy lipiec, który mam wrażenie jest mniej rozlazły i bardziej uporządkowany w porównaniu z sierpniem. Zatem rytmika jak najbardziej oczywista w tym właśnie kontekście. Uporządkowana rytmika. Doskonale wykorzystają zresztą Valentina Papa Larado. Waiting like a hungry child, waiting like an angry ghost, being ish for you. Helpless in a stormy sea, drowning in a memory. And you make it rain. Dream never felt so bad. No, it never felt so wrong before. Why am I she can't have living with sadness? You cannot enjoy. Trying hard to pull you back all my life. It's momentary, a moment like a heart attack. Stop my life, it's momentary. Been trying hard to pull you back all my life. It's momentary, a moment like a heart attack. Stop my life. If only I could take a baby. All my life. z lipca 2019 roku Hot Chip z nagraniem Hungry Child, pochodzącym z płyty EP Full of Ecstasy. Lipiec 2019 roku to był dziwny czas, chociażby z tego powodu, że kilka dni przed premierą tego wydawnictwa, przed płytą Hot Chip, zmarł w nieszczęśliwym wypadku Philip Starr, połowa duetu Cassius, ale również osoba odpowiedzialna za mastering właśnie albumu A Bath Full of Ecstasy. Dziwny, smutny moment w historii muzyki, moment w historii świata, którego już nie ma. Wszystko działo się jeszcze przed pandemią. Hi, we are Couscous and you're listening to Trójka. A na jej antenie urodziny, 10. urodziny albumu Gus Gus, zatytułowanego Mexico. To jest 10. longplay zespołu, wydany po doskonale przyjętym Arabian Houses i zapowiedzi tego, co się na nim z kolei wydarzyło, czyli płyty 24/7. Mexico to metafora ukryta w nazwie kraju i miasta. Jaka? Honey Ellison mówił kiedyś o tej idei, ale przyznam, jakoś nie bardzo zrozumiałem. W każdym razie to on wspólnie z Biggie Weirą oraz prezydentem Bongo i Stefanem Stefansenem jest autorem muzyki, natomiast wokalnie udzielali się tutaj Daniel August, który również za kilka chwil pojawi się w audycji, oraz drugi wokal płyty Mexico, Uraur Hokan... Dotir. Wybaczcie. W każdym razie obaj panowie wokalnie pojawiają się na płycie. Płycie Mexico ze świetnym początkiem. Let's keep this between you and me. Obnoxiously sexual. Of constant. W ten sposób rozpoczyna się nasz tegoroczny jubilat, czyli album Mexico kolektywu Gus Gus. 10. płyta z 9 utworami, wydana, uwaga, 19 roku działania tego kolektywu. Jego początki szybko przypomni teraz Daniel August od samego startu w składzie kolektywu. It was 1995 and I had been in a rock band. Był rok 1995. Grałem wtedy w zespole rockowym i to był taki moment, kiedy chciałem coś zmienić. Zmienić kierunek na drodze artystycznej. Spotkałem reżysera. Chcieliśmy razem robić muzykę. Był jeszcze jego przyjaciel Stefan, który z kolei robił filmy krótkometrażowe. Ich naturalnym środowiskiem byli aktorzy i ja, przebywając z nimi właśnie w tej grupie, poznałem wielu wokalistów i autorów tekstów. Wtedy zdecydowaliśmy, że chcemy robić muzykę elektroniczną. Zbliżyliśmy się do Biggie Weary i Magi Leko, jednego z najbardziej interesujących twórców muzyki elektronicznej w tamtych czasach, właśnie w Reykjaviku. A zbliżyliśmy się, ponieważ zależało nam na tworzeniu czegoś innego niż dotychczas. Także było znamienicie. Na początku pomalowaliśmy pokój na niebiesko i tam zaczęliśmy tworzyć muzykę. Zgromadziliśmy tam sprzęt i zaczęliśmy nasz eksperyment. No i nie przestawaliśmy. We painted the room. So we painted the room blue and started making music. This tiny space and they came with all their electronic music equipment and we started experimenting and we haven't stopped since. Coś czuję, że to mogło być wiele, naście, dziesiąt godzin. Wybrzmiał Daniel August, tak naprawdę Daniel August Haraldsson, który jest od samego początku w kolektywie. No właśnie, kiedyś z pewnością w kolektywie artystycznym, dziś bardziej w zespole, ale jak pokazuje jego historia, co pewien czas ktoś dołącza lub na jakiś czas znika, zatem jest to wciąż formuła otwarta. Z kolei z płyty Mexico przywołuje jeszcze God Application. Słowa Daniel August i Honi Egilson, muzyka również Honi i Birgir Porarinson, a na smyczkach Egilson. Someone else is perhaps the nature and the sense.

go away. Był czas, kiedy właściwie ta płyta nie znikała z mojego otoczenia. Pewnie za sprawą kunsztu producenckiego, no i jakże szerokiego spektrum znajomości muzyki nowoczesnej. Muzyki popularnej. W programie trzecim Paul Epworth, geniusz producencki, nagrodzony Oscarem i Grammy. W tym pierwszym przypadku za muzykę dla Adele ze Skyfall, oczywiście do Bonda. Ale Paul to także gość, który ma na swoim koncie współpracę z Paulem McCartneyem, Florence and the Machine, długo by wymieniać. W skrócie, jego solowa twórczość, jego solowa dyskografia jest właściwie żadna. Znajduje się tam tylko i wyłącznie jeden album. Ale jest to płyta perełka, również w kontekście wydawniczym, bo bardzo dobrze nacięta przez Columbię. Przed nami Love Galaxy, czyli kolejny dowód na maestrię, kunszt i talent Brytyjczyka. Tym razem we współpracy z wokalistami J Electroniką i Lil Silvą. Is this Airport w programie trzecim z płyty Voyager, czyli tytułu wpisującego się jak najbardziej w te wszystkie marzenia z lat 70. o podboju kosmosu. Oczywiście również w muzykę disco. Powiedziałem wcześniej o nowoczesnym house'ie. House, jak wiadomo, wywodzi się z disco, więc Voyager niejako nie jest tutaj zaskoczeniem. Wracamy do albumu, który został przywołany przed Airportem w postaci wokalizy, w postaci 40 paru sekund. Looking for love from everybody right now. W ten sposób rozpoczyna się nowy Disclosure. Nowy, no z zeszłego roku. W tym roku pojawiły się dodatkowo remiksy do tego wydawnictwa, najmłodszego wydawnictwa zespołu, zatytułowanego Alchemy. Howard i Guy Lawrence'owie w świetnej formie, z bardzo szybkim bitem, bitem przypominającym trochę cool jazz z lat 40. w takiej rytmice, ale co dla mnie dosyć istotne również, to reportażykowe zabiegi. Zabiegi, które powodują, że płyta staje się opowieścią, tak jak kiedyś. Po wybrzmiałym Looking for Love proponuję jeszcze przedostatnią i ostatnią kompozycję Talk on the Phone. Ostatnią oczywiście z najmłodszego albumu Disclosure. Talk on the phone.